Siedem płytowych niespodzianek na 7 tygodni lata. www.sklep-polskie-radio.pl. Tak długo czekam, ale... Selekcja najlepszych płyt z katalogu Polskiego Radia na tegoroczne wakacje. Odwiedź nas na www.sklep-polskie-radio.pl. Zapraszamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. 18 minęła 20 sekund temu. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Niesłusznie skazany za zabójstwo Tomasz Komenda znów stanął przed prokuratorem. Śledczy wyjaśniają, jak doszło do tego, że mężczyzna pół życia spędził w więzieniu. Tłumy żegnały Korę na warszawskich Powązkach. Ona to miała wszystko, co mieli najwięksi. David Bowie, Mick Jagger. W tym serwisie Trójki także o unijnej pomocy dla mieszkańców Indonezji zniszczonej przez trzęsienie ziemi. Spodziewam się, że winni zostaną ukarani, tak mówił Tomasz Komenda, który przez kilka godzin był przesłuchiwany we wrocławskiej prokuraturze. Mężczyzna został niesłusznie oskarżony o gwałt i zabójstwo nastolatki z Miłoszyc. W więzieniu spędził 18 lat. Na wolność wyszedł w marcu. Dwa miesiące później ostatecznie uniewinnił go Sąd Najwyższy. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie zaniedbań i niedopełnienia obowiązków w związku ze sprawą Tomasza Komendy. On sam mówi, że chciałby, żeby to wszystko już się skończyło, żeby mógł normalnie żyć. To, co ja przeżyłem tam, za kratami, to proszę mi wierzyć, mało osób jest takich, którzy by po prostu to wszystko wytrzymali i to, co ze mną robili, tak? Współosadzeni i nie tylko. Tomasz Komenda dodaje, że zeznania w prokuraturze są dla niego bardzo trudne. No dzisiaj była najgorsza sytuacja, bo musiałem się z tym zmierzyć. Nie wiedziałem, jak ja to przetrwam, ale dałem radę, jestem dumny i tyle. Dziś oprócz Komendy zeznawał też m.in. technik kryminalistyki, który zabezpieczał ślad zbrodni w Miłoszycach w 1996 roku. Kolejny dzień przesłuchań jutro. Na cmentarzu wojskowym na Powązkach spoczęła Kora Olga Sipowicz. Żegnali ją najbliżsi, ale też tłumy fanów. Liderka zespołu Manam, autorka tekstów, piosenek i wierszy. Zmarła 28 lipca po trwającej kilka lat chorobie nowotworowej. Miała 67 lat. Korze w ostatniej drodze towarzyszyli przyjaciele, artyści, tłumy fanów, a także jej muzyka. W trakcie uroczystości pożegnalnej szef muzyczny radiowej Trójki Piotr Metz podkreślił przełomowy charakter twórczości Kory. W 3,5 minuty boskiego Buenos, jakże ważnym dla nas roku 1980 na Festiwalu Opolskim, zmieniłaś wszystko. Muzykę, obyczaje, kulturę. Jeden z założycieli zespołu Tilaw i przyjaciel Kory, Monik Staszczyk, powiedział, że była ona artystką światowej klasy. Ona to miała wszystko, co mieli najwięksi. Co miał, nie wiem, David Bowie, Mick Jagger. Grupa Organek wykonała dla Kory utwór Czarna Madonna. Lider zespołu Tomasz Organek wyjaśniał, że w teledysku do tej piosenki Kory nikt inny nie mógł zastąpić. Czarna Madonna to jest oda do kobiety silnej, pełnej charakteru. Taka była Kora, ale też kochająca. Tej miłości było w niej bardzo wiele. Agata Woźniak, Polskie Radio. I kolejne tematy w serwisie Trójki. 54 zarzuty oszustwa i fałszowania dokumentów usłyszały dwie pracownice jednego z olsztyńskich banków. Kobiety zawierały fikcyjne umowy dotyczące otwarcia rachunków bankowych. Od każdego nowego rachunku otrzymywały prowizje, w sumie kilkanaście tysięcy złotych. 27 i 25-latkę zatrzymali policjanci z Wydziału do Spraw Zwalczania Przestępczości Gospodarczej, mówi Rafał Prokopczyk z olsztyńskiej policji. Wszystkie umowy zawarte były na nazwiska należące do obcokrajowców. Pracownice banku na przygotowanych umowach podrabiały podpisy, następnie przedkładały te umowy swojemu szefowi, który wypłacał im wynagrodzenie od każdej kolejnej zawartej umowy. Za oszustwo pracownicom banku grozi do 8 lat więzienia. Unia Europejska przekazała pomoc Indonezji, gdzie kilka dni temu bardzo mocno zatrzęsła się ziemia. To wsparcie finansowe dla indonezyjskiego Czerwonego Krzyża i dostęp do unijnego systemu map satelitarnych. Liczba ofiar kataklizmu na wyspie Lombok wzrosła do 131. Są informacje o kolejnych zabitych, ale wymagają weryfikacji. Około 2,5 tysiąca osób zostało ciężko rannych. Ponad 150 tysięcy mieszkańców pozostało bez dachu nad głową. Komisja Europejska poinformowała, że przekazała władzom Indonezji zdjęcia z unijnego programu obserwacji Ziemi Kopernikus. Dane, które są przekazywane niemal w czasie rzeczywistym, mają pomóc w akcji poszukiwawczo-ratunkowej, a później w oszacowaniu strat.

krzyczą karetki, brakuje mi tchu. Wszystko, wszystko zakocham, jest tu, wszystko jest tu. Miłość skrapla się w sercu, ulatnia przez, zawsze przez mózg. Wszystko, wszystko co kocham, jest tu, wszystko jest tu. W sercu ulatnia przez, zawsze przez mózg, zawsze przez mózg. Leski z trójkowej płyty Tygodnia. Jeden egzemplarz dla pana Tomasza z miejscowości Bychawa, drugi dla pani Kingi z miejscowości Koniusza. Gratulujemy. Zapraszamy do trójki. Już 12 minut po 18, a upał, proszę państwa, w wielu miejscach. Przypominam, dzisiaj padł ogólnopolski rekord lata. Choć właściwie, czy ja wiem, czy trzeba dodawać lata, no zimą to chyba raczej cieplej nie jest. 36,6 stopnia w miejscowości Trzebież w zachodniopomorskim. Tyle dzisiaj na termometrach i to w cieniu. No, upały bez dwóch zdań nie odpuszczają. Staramy się więc na różne sposoby chłodzić. No i co? I marzniemy. Przynajmniej niektórzy pasażerowie autobusów czy pociągów narzekają na za niskie temperatury. Czy naprawdę tak trudno jest ustawić ten sterownik klimatyzacji na właściwym poziomie? To się zdarza, że jest rzeczywiście za zimno, to prawda. Ja unikam tego nadmuchu, po prostu przechodzę w takie miejsce, gdzie nie dmucha z tych dysz. Nieraz tak bywa, bo kierowca nie czuje coś na zewnątrz, tylko czuje w środku i na ziemi. I co wtedy pani robi? Podchodzę do kierowcy i proszę, żeby przykręcił klimatyzację. A kierowca co na to? Nieraz się zdarza, że to zrobi. A nieraz pobyt w solidnie zmrożonym wnętrzu autobusu czy tramwaju w upalny dzień kończy się ostrym przeziębieniem. Jeżeli rzeczywiście jesteśmy w tych pomieszczeniach, czy biurowych, czy w samochodzie i potem ten kontrast, wychodzimy na zewnątrz, tu jest gorąco, tu zimno. Michał Michalik, laryngolog. To jest oczywiście pierwszy powód, dla którego nasz organizm nie jest w stanie tak szybko się adaptować do zmieniających się warunków, w związku z czym jesteśmy o krok od infekcji. Pocieszenie marne, ale klimatyzacja w upały to problem globalny, również za oceanem. Marek Wałkuski z Waszyngtonu. Mieszkańcy Waszyngtonu narzekają również na zbyt niskie temperatury, przede wszystkim gdy na zewnątrz zrobi się zimniej, a w metrze czy w autobusie jest niewielu pasażerów. Zresztą problem marznięcia w środku lata dotyczy nie tylko komunikacji miejskiej. W jednym z teatrów, które odwiedziłem w miniony weekend, widzom, dla których temperatura była ustawiona zbyt nisko, obsługa rozdawała koce. Koce nie rozdaje dyrekcja Zakładu Transportu Miejskiego w Warszawie. Odnotowała natomiast ponad 600 skarg w ostatnim miesiącu. Ale zanim skarga jednak trafi do dyrekcji, na pierwszej linii stoi kierowca autobusu. Tu jedną kreseczkę pan dorzuci na chłodniej i robi się zimno, a nie chłodniej. Rozumie pan. Tu jest pełno czujników i to różnie te czujniki odbierają. Otworzy pan drzwi, idzie ciepło na czujnik, zaczyna zimno lecieć, a jest chłodno w wagonie, summa summarum. Suma summarum, trudno mieć stałą temperaturę w autobusie czy w tramwaju. Powiedzmy sobie szczerze, sami pasażerowie też nie ułatwiają zadania. Jedzie autobus. Michał Grobelny, zarząd transportu miejskiego. I on zatrzymuje się bardzo często, otwiera praktycznie wszystkie drzwi i zdarza się, że na przykład w ciągu dosłownie kilku minut jest wypełniony po brzegi, a później właściwie nie ma nikogo. W takich warunkach nie każda klimatyzacja daje radę. I to jest zupełnie normalne. Wygląda na to, że pozostają sprawdzone sposoby na upały w mroźnym autobusie. Bluza albo koszula pod rękę. Wojciech Jabłoński, Trójka Polskie Radio. Jutro znów gorąco, także po weekendzie fala upałów może wrócić. Uwaga więc na słońce, no i na klimatyzację, a temperatury i przy okazji sam siebie w temacie meteorologii sprawdzał debiutujący w naszej redakcji, jak Państwo słyszeli, Wojciech Jabłoński. Tu program Trzeci Polskiego Radia, prawie 16 minut po 18. Ricky i Jac Kowalczyk w programie Trzecim Polskiego Radia, prawie 20 minut po 18. Zapraszamy do Trójki. W Wczorajszy paraliż na warszawskim lotnisku Chopina spowodował latający obiekt zidentyfikowany. Początkowo jako dron. Jak się jednak później okazało, to nie był dron, a samolot firmy fotogrametrycznej, który wykonywał skany zieleni dla potrzeb naukowych. Samolot wysyłał przy tym zielone światło, a zielone światło w chmurach oznacza czerwone dla ruchu powietrznego. Ruch na Okęciu został wstrzymany. W efekcie opóźnionych było 25 rejsów, bo maszyny przez pół godziny nie lądowały i nie startowały. Sprawą zajmuje się prokuratura i policja, a my przeprowadziliśmy nasze małe śledztwo. Lotnisko unieruchomione, ludzie się denerwują, dron. No to może być niebezpieczeństwo, tak, więc procedury były słusznie wykonane. Słusznie i niesłusznie, no bo tak jak czytamy na stronie właściciela tego samolotu, który spowodował całe zamieszanie, wszystko to było uzgodnione. Bartosz Głowacki, Skrzydlata Polska. Przedsiębiorstwo fotogrametryczne podaje na swojej stronie internetowej, że zgoda na lot była wydana przez prezydenta Warszawy, przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej i były uzgodnione wszystkie procedury z kontrolą ruchu lotniczego. To nie był jednak dron? Nie, to nie był dron. Na 100% to nie był dron. Podkomisarz Justyna Gwiazda, Komisariat Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie. Była to awionetka, która najprawdopodobniej posiadała wszystkie stosowne pozwolenia na wykonanie takiego lotu nad płytą lotniska Chopina. To skąd to zamieszanie? Nie może nikt się poruszać nad płytą lotniska, jeżeli nie posiada stosownych zezwoleń. Zgłaszającej osobie, która zgłosiła telefonicznie, poinformowała dyżurnego, wydawało się, że to jest dron. Natomiast oficjalne mamy zgłoszenie od dyrektora Biura Bezpieczeństwa Operacji Lotnicznych, który złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez pilota awionetki. Zaraz, bo nie rozumiem. To dron nie mógł być, a awionetka ma wszystkie pozwolenia, czyli szukacie kogoś, będzie znalazł sprawa. Się pilot. Musimy sprawdzić, czy te pozwolenia były właściwe i czy nie doszło do popełnienia przestępstwa. Wiemy, że są godziny, kiedy na lotnisku nic się nie dzieje, chyba teraz od 23 do 5 nic nie lata. To znaczy, że samolot może latać w nocy i można było coś takiego przeprowadzić równie dobrze po zamknięciu lotniska, kiedy ten ruch jest praktycznie znikomy i nie trzeba wstrzymywać samolotów w powietrzu. Zostaliście zidentyfikowani jako dron. Czy drony też emitują zielone światełko? Nasz samolot wykonywał loty. Bartosz Majkowski, elbląska firma fotogrametryczna. Był zainstalowany sprzęt Rigla, skaner. Zielone światło jest w paśmie widzialne, stąd się bierze cały ten chyba pomysł odnośnie tego zielonego światełka, które było widać. Tak już z ciekawości, co można zielonego na górze sprawdzać? Wierzchołki drzew? Jakość czy rodzaj roślin na przykład. Czy można w ogóle pomylić awionetkę z dronem? Nie powinno być czegoś takiego, ponieważ jeżeli lot samolotu został zgłoszony, to ten samolot musi mieć włączony transponder, czyli urządzenie nadawcze-odbiorcze, które pokazuje pozycję tego samolotu. Czego nie ma dron, tak? Tak, tak. Tutaj należy jednak znaleźć winnego, zrobić wszystko, żeby takie przypadki nie miały miejsca w przyszłości. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale opóźnienia samolotów mogły pokrzyżować pasażerom plany. Tematem zajęła się Ewa Dudzińska. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Państwo cały czas wspominają Korę. Dla mnie Kora to była w jakimś sensie wizjonerem. Dlatego, że żeby pisać takie teksty, jak ona pisała, tym między innymi na przykład dzisiejsza właśnie piosenka Dnia, krakowski Stream w latach 80., to nie wystarczy być zdolnym, to po prostu trzeba być wizjonerem. I to nie tylko w sensie takim artystycznym, ale też i polityczno-społecznym. Po prostu wtedy jak gdyby zdać sobie z tego sprawę i to wszystko tak ułożyć w takich słowach, w tekście dosyć trudnym wtedy do odbioru, to naprawdę, to tak mówię, nie wystarczy być zdolnym. Pan Daniel napisał, zd@polskieradio.pl, odeszła wielka osobowość, której muzyki warto słuchać, ale której słowa, poezję trzeba słyszeć. W 81 roku na ścianie, słuchając Radio Kuriera, napisałem Manam, źle przez jedne A. Największe przywoje dla mnie, Oddech Szczura, w wykonaniu Olki, oprócz błękitnego nieba. Te błękitne niebo, gdzie się w białym stoku jest, ale ja płaczę. Granice, mury, zasieki, zapory. Granice, stalowe rzeki, stalowe góry. Ludzie. zawodzi, płacze i włosy wie. Patrzę na niego, o co mu chodzi? On nie ma wstydu, obnaża się. I nagle ciemno i wiatr jak bicze podrywa słowa z ust szaleńca. Patrzę i płaczę, a Arab krzyczy, a Arab krzyczy. Ludzie bez twarzy, ludzie bez serc. Chciałem tylko a propos Kory powiedzieć, że w roku 80 miałem dostęp do Jethro Tull, do Doorsów, do Floydów, ale w 1980 roku w Opolu usłyszałem i po prostu, mając 16 lat, zdębiałem, jak polska muzyka może być fantastyczna. To była nowość niebywała. A na koniec utworu, który przed momentem Państwo słyszeli, rozpoznali Państwo na pewno to brzmienie. Ja wiem, że przy takich sytuacjach często się to powtarza, ale jakoś nam to wyjątkowo pięknie pasuje przy tej okazji, prawda? Pewnie już razem gdzieś tam koncertują Kora i Tomasz Stańko. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 18.30. Za chwilę bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. Dzisiaj gościem na moim kanale jest specjalistka od skóry naczynkowej i wrażliwej. Jakiś patent na popękane naczynka? Jasne. Serum punktowe Red Blocker. Opowiedz, jak działa. Po pierwsze, serum Red Blocker to specjalistyczny preparat do punktowego stosowania, tam gdzie defekty są szczególnie widoczne. Na twarzy, dekolcie czy nogach. Po drugie, to serum. Jego skoncentrowane składniki wzmacniają naczynka, zapobiegając ich pękaniu. A efekty? Skóra jest ukojona, a miejscowe zaczerwienienia zredukowane. Zapisuję na listę zakupów Red Blocker. Dostępny w aptekach. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji szkolenia.polskieradio.pl. 75. Tour de Pologne UCI World Tour. Narodowy wyścig niepodległości. Jesteśmy z Wami od 90 lat. Już jutro szósty etap 129 km. Zakopane Bukowina Resort. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Codzienne transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni Onet, Fakt, Polska Agencja Prasowa, Cinema City. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 18.32. W studiu jest już Arkadiusz Ekiert i jego gość. Sponsorem audycji jest rejestr dłużników BIG Info Monitor. Właściciel serwisu BIG.pl, w którym sprawdzisz swojego klienta. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Proszę Państwa, od dziś, czyli od 8 sierpnia, banki mają obowiązek wprowadzenia do oferty darmowego tak zwanego rachunku podstawowego. Wchodzą bowiem w życie przepisy, które zobowiązują instytucje finansowe do zaoferowania klientom takiej możliwości. Bezpłatnie ma być m.in. korzystanie z konta i wykonywanie 5 wpłat z bankomatów obcych w miesiącu. Dlatego witam dziś w studiu. Moim gościem jest Przemysław Barbich ze Związku Banków Polskich. Dzień dobry. Ile to lat było temu, kiedy prowadził pan tutaj salon polityczny? 15 już prawie. Trochę lat minęło. To tak gwoli informacji dla państwa. Przemysław Barbich, były nasz kolega, dzisiaj Związek Banków Polskich. Panie Przemysławie, wracając do tematu. Darmowe konto bankowe. Może zacznijmy od tego, skąd się wziął w ogóle pomysł na wprowadzenie czegoś takiego? Czy to są regulacje krajowe, europejskie? To są regulacje europejskie. Znaczy, generalnie w Europie zorientowano się, że jest pewien problem z obrotem gotówkowym i istnieje pewna potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które doprowadzą do tego, że więcej osób będzie posiadało rachunek bankowy. Przeprowadzano różnego typu badania i w wyniku tych wszystkich badań klienci wskazywali na różne problemy w związku z nieposiadaniem rachunku. Na przykład mówili, że rachunek kosztuje, a w związku z tym oni nie zakładają rachunku bankowego. No i w ten sposób powstały przepisy europejskie, które nakazały bankom wprowadzenie tak zwanego podstawowego rachunku bankowego. A ponieważ jesteśmy w Unii Europejskiej, również w Polsce ten wymóg został zrealizowany. Banki przystosowały się. Podstawowy rachunek jest już gotowy. Każdy, kto ma ochotę, może zajrzeć do oddziału i powiedzieć: chciałem taki podstawowy rachunek założyć, tylko jeden warunek na początek. Ktoś zaraz powie, że z gwiazdką, żeby było bez gwiazdek. Warunkiem założenia podstawowego rachunku jest nieposiadanie rachunku w innym banku w Polsce. Czyli jest to taki rachunek, który zakładamy osobom, które, jak to się brzydko mówi, pozostają wykluczone finansowo. Czyli nie posiadają rachunku i korzystają z gotówki. W troszce, można by powiedzieć, o te osoby, no bo jednak gotówka jest znacząco bardziej niebezpieczna niż pieniądze na rachunku bankowym. Taki instrument naszym klientom przekazujemy w ręce. Przemycił pan tu taką jedną dość istotną chyba informację, że pieniądze na rachunku bankowym są bezpieczne. Tak, one są bezpieczne, dlatego że no, ja rozumiem, że jesteśmy już trochę więcej niż moja odległość w pracowaniu w Trójce od czasów, kiedy pieniądze nasze, no nie, mamy to nie powiem, babcie, przechowywały gdzieś tam w bieliźniarkach albo w jakichś skrytkach domowych się przechowywało. No teraz każdy, jak wierzę w to rozsądny, trzyma pieniądze w banku na jakiejś tam lokacie albo koncie oszczędnościowym. Ale jeszcze wracając do tego rachunku, bo to myślę, że ważne, żeby powiedzieć, 80 parę procent Polaków już w tej chwili rachunki ma. No, też chciałem o to zapytać. To ile osób jeszcze w Polsce po prostu, nie wiem, broni się rękami i nogami przed rachunkiem bankowym? Szacuje się, że jest to 15-17% mniej więcej, czyli no maksymalnie do 20% w zależności od metodologii, jaką się przyjmuje. Nigdy nie osiągniemy oczywiście tego pułapu 100%, mamy tego pełną świadomość, ale te białe plamy, które kiedyś były, na przykład osoby starsze, które nie posiadały rachunków, powoli są wypełniane. Coraz więcej osób starszych, tych, które pobierają świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, już takowe rachunki posiada. Wierzymy, że ci, którzy ich nie posiadają, może zdecydują się na ten podstawowy rachunek. Tym bardziej, że tak, rachunek będzie prowadzony za darmo. Do tego karta płatnicza zostanie wydana za darmo i 5 operacji na tym rachunku również będzie realizowanych za darmo. Więc jak ktoś chce spróbować zacząć swojego bankowania, no to jest bardzo dobry pomysł, żeby zrobić pierwszy krok. Ale uwaga, dobrze jest, jak przyjdziemy do banku, bo rachunki bankowe, w ogóle bankowość dzisiaj jest trochę szyta na miarę, tak jak garnitur albo koszula, powiedzieć pracownikowi banku, czego dokładnie oczekujemy, bo może się okazać, że mamy do czynienia na przykład z osobą bardzo młodą, która może mieć i tak bezpłatny rachunek. No właśnie, bo to dotyczy nie tylko osób starszych, ale tak, dotyczy to też młodych, tych, którzy jeszcze nie weszli do bankowości, mówiąc tak brzydko. 20-parolatkiem albo 18-latkiem i zakładałbym rachunek bankowy, to pewnie nie wybrałbym podstawowego rachunku, dlatego że on ma sporo minusów, ten rachunek. Na przykład do niego nie można, do tego podstawowego rachunku, dołożyć produktu kredytowego. Właśnie, ograniczenia. No więc właśnie, i to jest ograniczenie. Albo ktoś, jeżeli mówimy o osobach młodych, na program Erasmus, zdaje się, nazywają się tak te programy, edukacyjne, gdzie tak, młodzi ludzie wyjeżdżają za granicę, tak, gdzieś tam na uczelnię. No niestety, korzystając z podstawowego rachunku, nie dokonamy wypłaty w bankomacie za granicą. Więc dla młodych osób są rachunki bezpłatne na bardzo korzystnych warunkach. Zresztą większość rachunków w Polsce i większość kont bankowych jest albo darmowych, albo bardzo tanich, dlatego że my w porównaniu z Unią Europejską to jesteśmy bardzo rozwiniętym rynkiem bankowym. No, to też jakby wyprzedza pan moje pytanie, bo chciałem zapytać, dlaczego do tej pory nie było czegoś takiego jak darmowe konto bankowe? Ale ono jest, panie redaktorze. No wystarczy przyjść do banku i powiedzieć tak, chciałem przelać swoje wynagrodzenie miesięczne do banku, i gwarantuję, że bez większego problemu w internecie znajdziemy 3, 4, 5, 7 banków, które darmowy rachunek panu redaktorowi zaoferują. No, naprawdę, bez gwiazdki? Bez gwiazdki. Naprawdę nie ma problemu. Znaczy, jak ktoś specjalnie będzie szukał rachunku, który będzie płatny, to gwarantuję, że znajdzie. Tylko że jeżeli ktoś na przykład nie wyjeżdża za granicę, no to do rachunku niepotrzebne mu jest, nie wiem, konto prowadzone w euro czy w dolarach, prawda? No trzeba dzisiaj po prostu przyjść, 160 tysięcy ludzi pracuje w bankowości, kilkanaście tysięcy oddziałów, usiąść, często można dostać filiżankę kawy czy w takie upały jak dzisiaj trochę wody dla ochłody i porozmawiać o tym, powiedzieć, co potrzebujemy. No ja naprawdę zapewniam, przyjeżdżają nasi koledzy bankowcy z zagranicy i patrzą na polski sektor bankowy i mówią, jak wam się to udało zrobić. No proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że dzisiaj w dużym mieście Warszawa, Szczecin, Gdańsk, Wrocław wyłączamy możliwość płacenia kartami zbliżeniowymi za bilety komunikacji miejskiej. Państwo sobie w stanie wyobrazić, co by się stało? Czasami się tak zdarza. Czasami się tak zdarza, ale pamiętajmy o tym, że mamy 20 parę milionów kart z możliwością płatności zbliżeniowych. Jeszcze parę lat temu w ogóle taki to się nam nie śniło. Panie Przemysławie, to jeszcze tylko jedno pytanie. Jak sektor bankowy do tego podchodzi w sensie, no bo jednak no, bank to, no, powiedzmy sobie szczerze, to nie jest instytucja non-profit. A, pyta pan redaktor o to, czy dopłacimy do podstawowych tak, rachunków? Ja myślę sobie tak, że to wszystko jest zgodnie z zasadą, że do dobrego człowiek się szybko przyzwyczaja. I ponieważ jak patrzymy na wyniki badań i zaufanie do sektora bankowego, to zaufanie do sektora bankowego jest na bardzo wysokim poziomie, a szczególnie wysokie ono jest wśród osób, które aktywnie korzystają z bankowości. To znaczy, czym ktoś więcej używa bankowości, tym ma większe zaufanie do sektora. I my wychodzimy z takiego bardzo prostego, aczkolwiek dobrego założenia, że jak ktoś spróbuje i przekona się i dowie się, że za rachunki za prąd, gaz, co tam jeszcze, telewizję, telefon, to nie trzeba chodzić do jakiegoś specjalnego urzędu i wnosić opłatę, tylko można kontem internetowym zrobić to za 0 albo za 10 groszy. To no, on ale już... ile pan wymienił już tych instytucji? No, a 4. A mówimy 4. O 5 przelewach ale, tylko. Ale powiedzieliśmy, że to jest podstawowy rachunek. Jest taka zachęta dla tych, którzy są wykluczeni finansowo, którym mówimy, spróbujcie. Dajemy wam rachunek za darmo, 5 przelewów, dajemy wam możliwość wypłaty z bankomatu 5 razy, spróbujcie. Jeżeli to wszystko będzie fajnie funkcjonować i będziecie zadowoleni, zrobimy specjalne konto i niewiele ono będzie kosztowało. A to powiedział Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich, który był dzisiaj moim i państwa gościem. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Bardzo ważny projekt. Sponsorem audycji jest rejestr dłużników BIG Infomonitor, właściciel serwisu BIG.pl, w którym sprawdzisz swojego klienta. Program Trzeci Polskiego Radia, 16 minut do 19. Reportaż w Trójce. Był najwyższą konstrukcją inżynieryjną na świecie. 27 lat temu, w wyniku poważnych zaniedbań i błędów w czasie remontu, maszt radiowego centrum nadawczego w Konstantynowie runął. Po 27 latach pojawiła się szansa na uratowanie pozostałości serca centrum nadawczego. Zapraszamy do wysłuchania reportażu pod tytułem Najwyższy na świecie, autorstwa Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. Z mojego okna było widać ten maszt. No szkoda, że on się przewrócił. Bo ja teraz jak rzeczy robię samochodem, nie? Odjadę trochę dalej od Polski, już słabo słychać zakłócenia, a przed tym było pięknie słychać. Akurat jak byłem w Szwecji w tamtych latach, nagle zginęła mi jedynka. Ja nawet widziałam, jak ten maszt leciał. Jechałem z kolegami syrenką i tu stoi chłopczyk. Ja mówię do kolegi, weź go na okazję. Zatrzymujemy się, chłopaki, weźcie mnie do Konstantynowa, masz się przewróć. Wyjeżdżamy pod górkę, patrzymy tam w stronę Konstantynowa, rzeczywiście masz tu nie ma. No najwyższy maszt w całym... Na świecie. Na świecie. Był najwyższy maszt radiowy na świecie. Mam rodzinę 40 km stąd i doskonale było widać. Konstrukcję wymyślił inżynier Polak. Przyjechał, to zaczął płakać jak dziecko. Płacze i proszę Państwa, mówi, w tej chwili to runęło dzieło mojego życia i nikt już o mnie pamiętać nie będzie. To jest punkt informacji turystycznej. Miasto i gmina Gomlin. Są tu jakieś informacje na temat masztu w Konstantynowie? Nie ma? Wiadomo, że była tu jakieś informacje, o tym szukamy, nic tu nie ma. Pole masztowe jest zaznaczone jako teren rolny, co ciekawe. Na tej mapce? Tak. Gomlin współcześnie? Tak. Tu gospodarka, rolnictwo, samochody specjalistyczne, proszę, wszystko o maszczynicy. Sebastian Orda-Sztark, realizator techniczny w Polskim Radiu. Chciałem wejść na tą stronę Konstantynowa. Przez pasjonatów zrobiona strona. Informacje, wywiady z pracownikami, anegdoty, oczywiście technikalia. Mieliśmy najwspanialszy obiekt radiotechniczny na świecie. Najwyższa konstrukcja inżynieryjna na świecie do pewnego momentu. Wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. 646 metrów w górę, wspaniała antena półfalowa. Pamiętam, że jak chodziłem do szkoły, to po raz pierwszy natknąłem się na stronę www.rcnkonstantynow.pl z anegdotami również, jak to liny grały na skutek wyładowań atmosferycznych Polskim Radiem i ochroniarze się bali, bo idzie koniec świata. Program pierwszy Polskiego Radia słuchać było wspaniale w całej Europie, także w północnej Afryce, Azji bliższej, okazuje się, że i Azji dalszej. Są raporty o słyszalności tej jedynki w pewnych warunkach na łowiskach na Oceanie Indyjskim. Ponoć raz na jakiś czas w Nowym Jorku nawet było słychać tę jedynkę. I znowu słuchają Państwo przeboju dzisiejszej nocy. Czas ma zawsze rację, śpiewa Stefan Zach. Muzyka Janusza Lewińskiego, tekst Małgorzaty Maliszewskiej. Góry zmierzch zawiesił obok dymu. Krzysztof Michalski. Dla mnie, jako dla szefa anteny, która mogła być słyszana prawie na całym świecie falą jonizującą, to było tak, jakby dowódca stracił nagle armaty. Byłem w domu i wieczorem dzwoni do mnie wydawca dzienników, Mateusz Kuczko, i mówi: panie dyrektorze, nie mamy Gombina. Ja mówię: wiem, no, od 2 miesięcy jest w remoncie, ale on mówi: nie. Maszt runął 8 sierpnia o 19:10. Jak byłem kilka dni później, to widziałem, no to wyglądało strasznie. Rzeczywiście ta katastrofa techniczna, no jedna z największych katastrof technicznych w powojennej Polsce. Bo maszt stał tylko dlatego, że na 5 wysokościach były po 3 odciągi. Grubości 50 mm, oczywiście splecione, mocne, ale te liny korodowały. Niedaleko był Łock ze swoją destylatornią i niedaleko była fabryka Azoty we Włocławku, która również strasznie kopciła. Decyzja zarządu telekomunikacji była taka, że trzeba wymienić odciągi. Taka wymiana odciągów była już wcześniej, ale zgodnie z pewnymi opisami konstruktora, więc inżyniera Jana Polaka. Wtedy w 1991 roku, w czerwcu, kiedy przystąpiono do roboty, to już się okazało później, że brygada Mostostalu, która się tym zajmowała, po pierwsze nie miała uprawnień, po drugie wykonywała tę pracę niezgodnie z zaleceniami. Przy wymianie jakiegoś odciągu trzeba było wciągarkami określonej mocy instalować linę nad i pod tym. A okazało się, że wtedy, kiedy wymieniano jeden z tych odciągów na najwyższym poziomie, to zainstalowano, owszem, dwie liny, ale poniżej tej liny. Dowiedziałem się od ówczesnego szefa, że telekomunikacja, która była właścicielem tego nadajnika, będzie odbudowywała ten nadajnik, no bo nie wyobrażałem sobie, że może być inaczej. To świetny obiekt ze świetnymi nadajnikami, które tam cały czas były. Ale nie było zgody mieszkańców Grzybowa. Grzybowa, Topólna. Ja odwiedzałem na przykład szefową Stowarzyszenia Ochrony Życia przy najwyższym maszcie Europy, bo takie stowarzyszenie zostało zawiązane. Ja chciałem w tej chwili znaleźć nagrania, które tutaj na stronie funkcjonują. O! Byliśmy wtedy nad jeziorem w Zdworzu i moja teściowa powiedziała: Tereska, masz się przewrócił. Nie wierzyłam po prostu. Ja mówię, co, mojej teściowej się pomyliło? Czy to 1 kwietnia, czy co? Ona mówi, naprawdę, nie ma masztu, masz się przewrócił. Byłam tak szczęśliwa, gdy zobaczyłam, że nie ma masztu, zaczęłam skakać, cieszyć się. No chyba był to dla mnie najszczęśliwszy dzień w życiu. My mieszkańcy gmin Gombin, Saniki, a przede wszystkim wsi Topólno, zgłaszamy stanowczy protest przeciwko planowanej odbudowie nadajnika radiowego w Konstantynowie koło Gombina. W razie nieuwzględnienia naszego protestu zastrzegamy sobie prawo do innych jego form, z najbardziej radykalnymi włącznie. Ludzie tu strasznie się źle zaczęli czuć. Dostali silnych ból głowy, bóle kręgosłupa. No niestety chyba życie jest ważniejsze niż ta radiostacja. Dziękujemy Bogu za to, że się przewróciła. Spotykałem się z ludźmi w Gombinie, w Sannikach. Spotykałem się z lekarzem z Gombina, obecnie marszałkiem województwa mazowieckiego, Struzikiem. Ostatecznie zrezygnowałem z odbudowy masztu w Konstantynowie w październiku 96 roku. Jakaś garstka ludzi protestowała, bardzo głośnych, i to było to. Ja naprawdę nie protestowałem przeciwko temu. Solec Kujawski pobudował i wie, że żyje, a Gombin nie pozwoli. Pani narobiła wielkiego ambarasu, że przez ten maszcz mąż się rozchorował, a mąż pracował w Niemczech przy odpadach radioaktywnych. W Paryżu, to ja mówię tam do koleżanki, ja wiesz co, u nas w Polsce, bo to było, znaczy nie, francuska to była. To, że ona rozumiała po polsku. No i mówię, u nas był maszt, który był większy niż ta twoja wieża. No. A ona mówi, tak, naprawdę? Ja mówię, no już jej nie ma, bo ona runęła. No, aż się zdziwili. To jest ta świątynia polskiej radiofonii. Ten obiekt nie należy do Polskiego Radia. To była telekomunikacja polska, obecnie Orange. Solec Kujawski powstał dzięki tytanicznej wręcz pracy ówczesnego dyrektora Polskiego Radia, czyli pana Krzysztofa Michalskiego. I dzięki temu też ten obiekt cały już nie należy do innej firmy, innego przedsiębiorstwa, tak jak było z Konstantynowem. Solec Kujawski, następca Konstantynowa, jest obecnie obiektem strategicznym pierwszej klasy. No to nie jest tak, że ich prawie w ogóle nie ma, bo jest ich wbrew pozorom bardzo dużo. Chociażby Alui we Francji, Topolna w Czechach, czy Bod w Rumunii, Kalundborg w Danii, Droitwich w Wielkiej Brytanii, no i u nas obecnie Solec Kujawski, a wcześniej Konstantynów. No, a tu jest, serce, to jest tył nadajnika. Tył nadajnika. Tak wyglądał nadajnik. Proszę nie wpaść w dziurę, tutaj są blaky od kanałów pod podłogą. Przygnębiające wrażenie. Przygnębiające. Wilgoć. Smród, za przeproszeniem, grzyb obraz nędzy i rozpaczy. No tyle zostało po flagowym obiekcie, flagowym osiągnięciu w polskiej radiofonii długofalowej. O! Masz. Jarosław Hrapek, prezes Stowarzyszenia Park Kulturowy, Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza. Emocje może trochę większe dla kolegów, radioamatorów, radiotechników. Ja jestem z wykształcenia archeologiem, ze specjalizacją ochrona dziedzictwa kulturowego. Zajmuję się tym bardziej pod względem historycznym. Zwrócili się do nas koledzy, radioamatorzy, którzy zajmują się stroną RCN Konstantynów, o to, żeby jakoś to ratować. Oni nie mieli możliwości. Nie są formalnym stowarzyszeniem, więc nasze stowarzyszenie, Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza, wystąpiło do Orange z prośbą, żeby przekazali nam te nadajniki znajdujące się tutaj w Konstantynowie. Nie dostaliśmy na nasze pismo, zarówno do Orange Nieruchomości, jak i do zarządu Orange, żadnej odpowiedzi. przez ponad rok. W końcu nasz wiceprezes Tomasz Miś udał się do pani Henryki Bochniarz, która jest członkiem zarządu Orange. Następnego dnia Orange zadzwoniło i powiedziało, że możemy wszystko demontować i zabierać. Pierwsze nasze wejście miało miejsce tydzień temu. Nas zasmuciło, ponieważ kontener nadajnika był całkowicie rozgrabiony. Lampy nadawcze, te wielkie wapotrony, które były wielkości beczki, ich tam było bodajże 10 z tego, co pamiętam, no nie zachował się żaden. Ale na szczęście został cały wystrój tej sali nadajników. Panele na ścianach sterujące, cały ten wystrój, napis BBC Brown Boveri. No i przepiękny napis, przepraszam, muszę sobie przypomnieć jego treść. Jednocześnie jest hasłem tej radiostacji, mottem, po zobaczeniu, o którego łezka się zakręciła. Cytuję, aby mowa polska w całym kraju i daleko poza jego granicami słyszana była. No właśnie. Powiedz kolego, ile takich urządzeń było na świecie? Takie urządzenie, jakim my się teraz zajmujemy, na świecie były tylko 3. U nas w Polsce, bodajże w Iraku, o ile dobrze pamiętam, i w Niemczech zachodnich. W Iraku czy w Iranie? Iraku. I w Niemczech. Tylko tyle ich powstało. Także to jest obecnie unikat na skalę światową, ten nadajnik. Dlatego trzeba go bardzo dobrze zabezpieczyć. Ale póki co nam się ładnie udaje. Bardzo ładnie owinęliśmy układy sterowania tym nadajnikiem. Są zdemontowane, teraz przypominają takie owinięte przezroczystą folią kanapki. Raczej mumie. Mumie, o. Znajdzie swoje miejsce jako eksponat w planowanym przez nas Muzeum Radiostacji Transatlantyckiej. Placówkę taką historyczno-edukacyjno-badawczą poświęconą polskiej radiotechnice. I jednym z jej, miejmy nadzieję, czynnych eksponatów, czynnych pewnie częściowo, no niemniej jednak działających, chcielibyśmy, żeby właśnie był nadajnik SL61B3 z Konstantynowa. Przypadająca w tej chwili 27. rocznica zawalenia się masztu w Konstantynowie, wszystko wskazuje na to, że będzie pierwszą rocznicą niesmutną, że jednak jest jakieś światełko, jakaś szansa na, no, w pewnym sensie drugie życie tego nadajnika. Ja jestem wdzięczny tym młodym ludziom, że mają tyle siły, żeby przywrócić pamięci, przynajmniej te szczątki, które udało się zachować. Trzymam z tej strony. Musicie zdjąć to z szyi. O, bardzo ładnie. I położyć na ziemi na wznak. Okay? Na wznak tym w dół. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Najwyższy na świecie. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Wolnego Słowa jest organizacją pożytku publicznego, która łączy i wspiera działaczy opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego. Upowszechnia również wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL. Wojciech Borowik. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa. www.sws.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Zwycięska seria SUV-ów Volvo, wyróżniona tytułami Car of the Year i World Car of the Year, czeka na Ciebie w salonach. 3 SUV-y z pakietami wyposażenia Air Design. Wybierz spośród najlepszych. Zyskaj do 50 tysięcy złotych. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Volvo. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max. W każdym stadium żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 75. Tour de Pologne UCI World Tour. Narodowy wyścig niepodległości. Jesteśmy z Wami od 90 lat. Już jutro szósty etap 129 km. Zakopane Bukowina Resort. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Codzienne transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni, przegląd sportowy Cityboard Media wprost. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. I ślubuję Ci miłość, wiarę i uczciwość małżeńską oraz to, że Cię nie opuszczasz do śmierci. Niemcy! Na pamięciu, dziękuję!